بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين سوين بهنجير و زيتون كدومي وي بسودو بكلكن سوين خوارني خدا بدروس كراواني بو سرنز راچشان مانا بلام سوين خوارني ايما گوريو گرنجي سوين پيخوراوا كدگينيت بچهوی توری سینا که خدا گفت گوی لگل حضرت موسی لویدا کرد سوین بمشار امینا که مکه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم براسی اما انسان من لجوان ترین شیوه و ریکو پیک ترین شیوه از داد دروس کردوا لهمو روی کوا ثم رددناه اسفل سافلین اگر ربازی خدا ناسین نگرید سر انجام دی خین انزم ترینی شوین انزم کانوا لدو زخدا الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون جگل لوانی کبا وریان هینا و کارو کرده و چاککانیان انجام داوا پاداشتی همیشو نبرا و بویان آماده فما یکذبک بعد بالدین جایتر ای انسانی سرکش چیوای لیا کردوید باورد بر روشی قیامتو لیا پرسین و نبید دوای اوهم و ناز و نعمتا الیس الله بی احکم الحاکمین آیا خدا چاکترین فرمان روان نیا؟ داد پرورترین فرمان روان نیا؟ کچی توی سرکش پی رازی نیت؟